Έχουμε να τα πούμε καιρό. Λεβέντη μου! Αϊτέ μου! Βουλιά, cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido. Έχουμε να τα πούμε καιρό. Καλώς το λουλίτο λουλάκι μας. Para conquistar su tierra. Έχουμε να τα πούμε καιρό. Και ξέρω ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να βγάζετε φλίκτινες. Lo conocí en la batalla. Και ξέρω ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να βγάζετε φλίκτινες. El que revolucionario puede morir donde quiera. Έχουμε να τα πούμε καιρό. Έτσι είπαμε, να χαθούμε. Έχει δουλειές, το καταλαβαίνουμε, αλλά μας έχει λείψει. Γι' αυτό λοιπόν επανέκαμψε στο TikTok. Το βίντεο αυτό είναι από το TikTok. Είναι μια πλατφόρμα που είναι και εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάνει κάτι βίντεο, πετυχημένα ήτανε, από τεχνικής απόψεως, πριν τις εκλογές, και από τότε δεν ξαναφάνηκε, χάθηκε και χτύπησε χθες με νέο βίντεο και ξεκίνησε έτσι ότι έχουμε να τα πούμε καιρό και για τις φλίκτενες και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε κατέρεε το TikTok όλο αυτό τον καιρό. Από χτες έχει πάρει τα πάνω του που ξαναμπήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι εμείς είμαστε χαρούμενοι. Πιστεύω τελικά ότι αυτό ήταν λάθος, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει πολλά, ότι έχετε πολλές απορίες, ότι αισθανθήκατε κάποια στιγμή την ανάγκη να πείτε καλά τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνουν αυτοί, πώς τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν. Και ταυτόχρονα είμαι σίγουρος ότι ακούγατε πράγματα που εγώ ίδιος ξέρω ότι δεν ισχύουν. Και δεν ήμουν εδώ πέρα να σας απαντήσω ειλικρινά για το τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. El general nos decía, Belén. Γι' αυτό και επιστρέφω. Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα. Και δεν ήμουν εδώ πέρα να σας απαντήσω ειλικρινά για το τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Διότι ρωτούσε ο κόσμος και δεν υπήρχε μια φωνή να πει με ειλικρίνεια τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Γιατί μόνο μία φωνή λέει την αλήθεια στις ερωτήσεις όλων μας. Η φωνή, το μυαλό, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι λένε ψέματα. Ο ίδιος λοιπόν για τα θέματα που είναι υπεύθυνος λέει μόνο την αλήθεια. Το είπε χθες στο TikTok. Εδώ και κανένα τρίμηνο δεν είχαμε μια φωνή τέτοια να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, να μας δώσει την αληθινή οπτική, και κυριαρχούσαν όλοι οι άλλοι που λέγανε τα ψέματα. Ευτυχώς από χθες έχουμε την αλήθεια. Θα μου κάνετε ερωτήσεις. Αφήστε με να απαντήσω και μετά να βγάζετε φλίκτινες. Πότε φέρατε 500 νέα μέλη? Πότε φέρατε 500 νέα μέλη? Λοιπόν, ο Κασελάκης από το Μητσοτάκη. Πήγαμε στον Κασελάκη γιατί έκανε μια συγκέντρωση χτες στο Κερατσίνι. Αν το είδατε, είναι γύρω-γύρω καθίσματα και στο κέντρο είναι ένα βάθρο, κάπως σαν τετράγωνο και πολυγωνικό, και είναι ο Κασελάκης και απευθύνεται, γυρίζει γύρω-γύρω και μιλάει. Εμένα μου θύμισε τηλεευαγγελιστή. Έχετε δει στην Αμερική κάτι ιεροκήρυκες, ευαγγελιστές, ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Ίδιο στυλ, με άσπρο πουκάμισο, ίδιο πάθος, ίδιο ύφος, περίπου τα ίδια έλεγε κι αυτός, δεν διαφέρουν κι αυτοί. Χαζομάρες, αρλουμπαρίες στη σειρά. Οπότε κάποια στιγμή καμάρωσε ο Κασελάκης που προχτές με μια ανακοίνωση που έκανε ήρθαν 500 μέλη και γράφτηκαν ηλεκτρονικά πάντα. Και ξέρετε τι σημαίνουν αυτές οι εγγραφές. Γράφομαι, βάζω το όνομά μου και άντε γεια. Δεν υπάρχει μια σύνδεση με το κόμμα. Δεν υπάρχουν τέτοια. Απλά είναι αυτά τα αμερικάνικα τα πολύ ωραία ότι για μια στιγμή κάνεις μια κινησούλα και αυτή καταγράφεται ως κάτι πάρα πολύ μεγάλο, ότι έγινε μέλος του κόμματος και θα συμμετέχει. Και πέρυσι που είχαν γραφτεί. Καμιά, πώς ήτανε, εκατοντάδες χιλιάδες, δεν πήγε κανείς. Πάλι μείναν οι οργανώσεις μόνοι τους και φέτος αποπήγανε. Και κυρίως δεν πήγαν και στις εκλογές όλοι αυτοί να ψηφίσουν, γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 17%. Ο Κασελάκης λοιπόν καμάρωνε για τα 500 νέα μέλη. Πλέον έχετε πολλά νέα μέλη. Χθες, μετά την πρόσκληση που έκανα για όσους ενδιαφέρονται να κατέβουν για ευρωεκλογές με την παράταξή μας, γράφτηκαν 500 νέα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ. Για όλους όσους αμφιβάλλουν για το τι χτίζουμε, θα μου πούνε εκείνη μια φορά που έφεραν 500 νέα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ σε μια μέρα. Ελάτε να το δούμε. Πότε φέρατε 500 νέα μέλη? ΟΕΟ. Πότε φέρατε 500 νέα μέλη? ΟΕΟ. Και γι' αυτό πρέπει να προσκαλέσετε τα καινούργια μέλη να συνεργαστούν μαζί σας, να αισθανθούν ότι το κόμμα δεν είναι ξυνήλα, αλλά είναι αγκαλιά. Μπορούμε να το κάνουμε. Το θέλετε να το κάνουμε. Στα χέρια σας είναι. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Το θέλετε να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε. Τι έγινε εδώ, τι παίζει? Έχουμε πάρα πολλά θέματα όπως καταλάβατε και απευθύνεται στην εσωκομματική αντιπολίτευση ο Κασελάκης και τους λέει εγώ έφερα 500. Είναι κριτήριο αυτό και αριστερό κριτήριο πάντα. Εγώ έφερα 500. Έχει φέρει κανείς από αυτούς 500? Όχι, άρα ποιος είναι ο καλύτερος? Κασελάκης. Τελείωσε, νίκησε, μπράβο, πάμε παρακάτω. Πολιτικά κριτήρια με βάθος, για συγκροτημένους ανθρώπους, σε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα και κοιτάς την κυβέρνηση, αυτό που διαπιστώνει ο καθένας. Κοιτάς την αντιπολίτευση, χαίρεσαι, λες υπάρχει εναλλακτική, υπάρχει λύση, κάπου καλά θα πάμε. Όμως στα εξωτερικά θέματα, μάλλον στα εθνικά θέματα, στην πατριωτική αριστερά, ο Κασελάκης ήταν πολύ σκληρός και ήταν και σκληρός απέναντι στην Αμερική. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί, να χτίσουμε την πολιτική βάση. Την πολιτική βάση για σύγχρονες προοδευτικές λύσεις. Για μια σύγχρονη πατριωτική αριστερά. Όπου στην εξωτερική πολιτική θα εγγυάται την άμυνα του τόπου και δεν θα μπλέκει σε περιπέτειες της Αμερικής. Το λέω αυτό ξεκάθαρα σε όλους σας. Μπράβο! Εγώ το λέω. Δεν θα μπλέκει σε περιπέτειες. Θα μείνετε του τόπου μας. Γιατί για όσους νομίζουν ότι είμαι φυτευτός της Αμερικής. Παιδιά, εγώ δεν έχω πόθενές και να κρύψω που το ξέρει το CIA και με έχει. Δεν με έχει. Γκριτό Εμιλιανό Ζαπάτα. Quiero tierra y libertad. Y el gobierno se reía. Που το ξέρει το CIA και με έχει. Δεν με έχει. Cuando lo iban a enterrar. Και δεν θα μπλέκει σε περιπέτειες της Αμερικής. Το λέω αυτό ξεκάθαρα σε όλους σας. Δεν θα μπλέκει η Ελλάδα σε περιπέτειες της Αμερικής. Περιπέτειες είναι αυτά που κάνει η Αμερική. Κάτι εισβολές κάνει, κάτι βομβαρδισμούς έχει κάνει κατά καιρούς. Ως χώρα τους έχουμε στηρίξει όλους. Όλα τα έσχη που έχει διαπράξει η Αμερική και οι συμμαχοί της τα στηρίζουμε εμείς εδώ ως Ελλάδα και τώρα γυρνοβολάμε και μαζί με το ΝΑΤΟ. Είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και υπάρχουν δεσμεύσεις. Ό,τι και να λέει εδώ ο Κασελάκης είναι για το κοινό που ήταν εκεί και χειροκροτούσαν. Άπαξ είμαστε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή στην Αμερική, όποια περιπέτεια αποφασίσει η Αμερική, θα συμβάλλουμε κι εμείς. Συμβάλλουμε έτσι κι αλλιώς με έναν υψηλότατο προϋπολογισμό. Γι' αυτό δεν είπε τίποτα. Επειδή είναι πατριωτική αριστερά, το λέω. Αλλά σε όποια επιχείρηση κληθούμε, θα σηκωθεί ένα τηλέφωνο και όποιος είναι πρωθυπουργός θα εκτελέσει και θα βαρέσει και προσοχή. Δεν θα το συζητήσει κανείς. Δεν λέγεται Μητσοτάκης, Κασελάκης, Τσίπρας, παλιότερα Σαμαράς, Παπανδρέου, ο άλλος Παπανδρέου που το έπαιζε και μάγκας, ο παλιός Καραμαλής που είχε φύγει και από τον ΝΑΤΟ επειδή το έπαιζε και αυτός μάγκας. Είναι ίδια όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον ανήκουμε στην Δύση, να μην κάνουμε και αυτά που η Δύση υπαγορεύει και διατάζει. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Σε πρώτη φάση θα μπορούσε να μειώσει τον προϋπολογισμό, αν ήθελε και είναι πατριωτική αριστερά, που δίνουμε στο ΝΑΤΟ, που ενώ είμαστε μια χώρα με κρίση παλιότερα, με μνημόνια, και τώρα κρίση, αλλά δεν το λέμε, με μνημόνια και με μικρή, φτωχή χώρα, έχουμε, νομίζω, στη δεύτερη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ σε δαπάνες. Θα μπορούσε αυτό να μειωθεί με κάποιο τρόπο ώστε να δοθούν σε αεροσκάφη για πυρόσβεση, σε σχολεία, νοσοκομεία, επειδή είναι πατριωτική αριστερά. Δεν ξεκινάει από αυτό, λέει ότι δεν θα παίρνουμε μέρος στις περιπέτειες της Αμερικής. Άρα, στην πορεία για το Πολυτεχνείο, σε ένα μήνα, φαντάζομαι θα είναι πρώτος ο Κασελάκης και θα φωνάζει φωνιάδες των λαών Αμερικάνων στις δικές σας περιπέτειες. Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Θα το δούμε, περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία, αρκεί να έχει γυρίσει από την Αμερική γιατί πάει να φέρει τα ρούχα του την Κυριακή. Γιατί είχαν έρθει για διακοπές, όπως είχε πει ο αδερφός του, και τους έκατσε ένα κόμμα και πρέπει να φέρουν τα χειμωνιάτικα γιατί έχει βάλει και λίγο αεράκι το βράδυ. Δεν γίνεται με τα πουκαμισάκια και με τα κοντομάνικα. Βγαίνει στους δρόμους, τώρα που έχει ακόμη ήλιο, και τι του λέει ο κόσμος? Βλέπω ένα πολύ μεγάλο πάθος από τον κόσμο μας να σηκώσει ανάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ και να μπορέσει να κάνει αντεπίθεση. Το βλέπω από παντού. Βέβαια. Το βλέπω παντού. Και αυτό νομίζω γεμίζει ευθύνη όλους μας. Και όλα, δηλαδή όταν έχω. Τι να σας πω τώρα, βγαίνω έξω, ένας νέος άνθρωπος είμαι και έχω τόσους λυκιωμένους συνανθρώπους μας που κυριολεκτικά κλαίνε. Και σου λένε, α, είσαι η τελευταία μας ελπίδα. Λέω, τι είμαι εγώ η τελευταία. Δεν έχω προλάβει ψυχολογικά να το απορροφήσω ακόμα. Αυτό το οποίο εισπράττω όταν βλέπω αυτό το πράγμα είναι ότι, όπ, πρέπει να στρωθώ στη δουλειά και να βρω λύσεις. Πρέπει να στρωθώ στη δουλειά. Είδατε, δώστε μου λίγους μήνες, θα γίνω ξεφτέρι. Στην αρχή είχε πει 2 μήνες για να μάθει ελληνικά. Τώρα θέλει λίγους μήνες για να γίνει ξεφτέρι. Μεσολαβεί και ο στρατός. Θα περιμένουμε. Μας αρέσει πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Εμείς εδώ είμαστε φαν. Σε ανύποπτο χρόνο είχαμε ταχθεί με τον Κασελάκη και παροτρύναμε τον κόσμο να ψηφίσει. Νικήσαμε, βγήκε. Οπότε όχι μήνες και χρόνια θα του δώσουμε. Τόσα και τόσα χαμένα χρόνια σε αυτόν τον τόπο έχει δώσει αυτός ο λαός και αν έχει δώσει, γιατί να μην δώσει και στον Κασελάκη. Τώρα πάμε σε εκλογικούς εκβιασμούς. Σε 2 μέρες θα έχουμε εκλογές. Βγήκε ο Άδωνης χθες και λέει ο Δήμαρχος Ανταρσία του Χαλανδρίου δεν μπορεί να απορροφήσει τα κονδύλια. Οπότε προσέξτε ποιον θα ψηφίσετε, αν θέλετε απορρόφηση κονδυλίων, που σημαίνει χρήμα. Αυτά τα είπε χθες ο Άδωνης, ήταν ομός εκβιασμός προς τους Χαλανδριώτες. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα το πρωί, Παύλος Μαρινάκης, και το θέτει αλλιώς. Δεν υπάρχουν δικοί μας και μη δικοί μας δήμαρχοι, όμως θα σας πω ότι, αν επιτρέψετε, όταν βλέπω έναν δήμαρχο, παράδειγμα, να αναφέρεται στην Παλαιστίνη, ή όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τις ιδεολειψίες τους τις βάζουν μπροστά από την ανάπτυξη των πολιτών, σίγουρα αμφιβάλλω. Αν όλα αυτά τα λεφτά τα οποία σπρώχνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, σίγουρα θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια φιλελεύθερη ιδεολογία είναι πολύ πιο κοντά στο χώρο μας, μπορούν αυτά τα χρήματα να τα αξιοποιήσουν καλύτερα. Κύριε Μαρινάκη, άρα ναι, υπάρχει πολιτικό μήνυμα στις εκλογές της Κυριακής. Και αυτό είναι, δεν ψηφίζουμε σύμφωνα με τη λογική του Μαρινάκη δημάρχους που έχουν τη σημαία της Παλαιστίνης στα δημαρχία, γιατί αυτοί δεν μπορούν, δεν ξέρουν να αξιοποιήσουν τα λεφτά, πάλι λεφτά που θα τους δώσουμε. Άρα θα δώσουμε λεφτά σε όποιο δημαρχείο δεν έχει σημαία της Παλαιστίνης, γιατί υπάρχουν αρκετά δημαρχεία σε ένδειξη αλληλεγγύης και τώρα και παλιότερα που έχουν σημαία της Παλαιστίνης. Ήτανε ο δεύτερος εκβιασμός. Χτες πήγε στη Θεσσαλία ο Αυγενάκης, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο τρίτος εκβιασμός. Είναι αναγκαία η συνδρομή της περιφέρειας Θεσσαλίας. Και εμείς, ως αρμόδιο Υπουργείο, για τους αγρότες υπολογίζουμε, κύριε Περιφερειάρχα, τη συμβολή σας για την ταχύτατη υλοποίηση όλων όσων έχουμε εξαγγείλει. Δεδομένων των εκλογών της Κυριακής, το αποτέλεσμα της εκλογής είναι ευνόητο ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταχύτητα. Με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και κυρίως με όλα όσα εξαγγείλαμε μέχρι αυτή την ώρα. Στη Θεσσαλία όλα αυτά που έχουμε και τους πληγέντες. Τα αποτελέσματα της Κυριακής είναι συνδεδεμένα με την ταχύτητα των χρημάτων, των ροών, των χρηματικών, χρηματοδοτικών ροών που θα δοθούν. Τρίτος εκβιασμός, καθαρά μέσα στα μούτρα των ανθρώπων που έχουν περάσει και αυτά που έχουν περάσει. Την αρχή είχε κάνει πριν μια μισή εβδομάδα ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Σρόιτερ. Οι περιφερειάρχες έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο υποστηρικτικό στις κεντρικές πολιτικές της κυβέρνησης. Έχουν να διαχειριστούν παραπάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο προσωπικά διαπραγματεύτηκα προς όφελος της χώρας. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε ως κυβέρνηση ότι μπορούμε να έχουμε ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε και οι οποίοι συμμερίζονται και το αναπτυξιακό μας όραμα, αλλά και θα έλεγα τη γενικότερη φιλοσοφία μας για το πώς πρέπει να ασκείται η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα. Η φράση κλειδί εδώ είναι ανθρώπους που να συμμερίζονται το αναπτυξιακό μας όραμα, χρήμα. Και εδώ θα πάρουν οι δικοί μας. Πολύ καθαρά το λένε πόσο πιο ομά. Είμαστε στην εποχή των εκβιασμών. Από την πρώτη μέρα φάνηκε, από όταν βγήκε ο Μητσοτάκης το 19, τότε με την πανδημία, εσείς φταίτε, ατομική ευθύνη. Αυτό το εσείς φταίτε μετά πήγε και στις φωτιές και στις πλημμύρες και στα σπίτια που δεν είναι ασφαλισμένα. Και τώρα γίνεται και στην ψήφο, έγινε στην πρώτη Κυριακή, γίνεται και στη δεύτερη. Ότι εσείς θα φταίτε, επιλέξτε, προσέξτε τι θα επιλέξετε αν θέλετε να έχετε λεφτά, που έχουμε πάρα πολλά λεφτά, γιατί είναι 8 δισεκατομμύρια που θα μοιραστούν, αλλά θα πάνε στους δικούς μας. Είναι και ένας έρμος εκεί στην Πάτρα, δεν έχει καθαρό ήχο. Ένας υποψήφιος αντίπαλος του Πελετίδη που μιλάει εκεί σε κάτι γονεδίτες, δαπίτες, κάτι νέα παιδιά. Νέα παιδιά και αυτά τώρα. Είναι και δαπίτες και γονεδίτες και τους λέει: έχουμε δεξιά κυβέρνηση. Έχουμε το δεξιά περιφέρεια. Να βγάλουμε και δεξιό δήμαρχο. Θα έρθει εδώ το χρήμα και θα κάνουμε διάφορες δουλειές, business και όλα αυτά που τάζουν όλοι αυτοί. Δεν ακούγεται καθαρά, γι' αυτό δεν το μεταδίδουμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Να γυρίσουμε λίγο στην άλλη πλευρά απέναντι, γιατί είναι ο Αποστολάκης, είναι το υπαρχηγός, αν και αρχηγός του στρατού κάποτε, υπαρχηγός του Κασελάκη, και ως υπαρχηγός γνωρίζει τα πάντα, είναι φοβερά κατηρτισμένος για τα θέματα της αριστεράς. Ωραία, εκεί όπου δεν υπάρχει ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, τι επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει? Δεν ξέρω. Γιατί δεν συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, κύριε Αποστολάκη? Δεν ξέρω να σας πω γιατί δεν συνεδριάζει. Ο κ. Σακαλώτος, ποια ήταν η αιτιολογία του, ότι δεν θέλω να συμμετέχω, γιατί? Δεν ξέρω. Για τη σύγκληση των οργάνων, λέω εγώ. Έχετε αρνήσεις? Τι ακριβώς γίνεται? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πώς λειτουργεί. Δεν ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε αρνήσεις ή αν δεν ήρθε η ώρα να συγκληθούν τα όργανα ή δεν ξέρω τι γίνεται. Θα φύγει τώρα για 2 μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2 μήνες. Για τόσο πόσο θα λείψει? Για πόσο έχει κάποιο λόγο που πρέπει να πάει στην Αμερική για λίγο. Δεν ξέρω πόσο. Δεν νομίζω ότι θα είναι η απουσία τόσο όσο λέτε. Όχι, όσο είναι, 2 μέρες δηλαδή. Όσο θα χρειαστεί, το οποίο δεν ξέρω, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Πόσο ευτυχισμένος είναι ο Αποστολάκης. Πόσο ευτυχισμένος. Δεν ξέρει τίποτα. Πάει να δώσει συνέντευξη και δεν τον νοιάζει που δεν ξέρει. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν το θεωρεί κακό. Ενώ είναι σε ένα κόμμα, στο όποιο κόμμα, το όποιο στέλεχος, εφόσον είναι βουλευτής και πάνω, υψηλό βαθμό δηλαδή, δεν ξέρει βασικά πράγματα και βγαίνει με μια χαρά και μια αναισθησία και λέει δεν ξέρω. Εδώ απάντησε 5-6 φορές δεν ξέρω σε βασικά ερωτήματα, δεν ήξερε τίποτα. Παρ' όλα αυτά καμαρώνει, πάει, δέχεται τις συνεντεύξεις, τον παίρνουν τηλέφωνο, θα έρθείτε αύριο το πρωί, ναι θα έρθω να πω, να μιλήσω, να σας διαφωτίσω. Και δεν ξέρει τίποτα. Και αυτό τα μαθαίνει, μάλλον από τους δημοσιογράφους, τα διαλύματα των διαφημίσεων που λέγονται και τα πιο σημαντικά. Κυρίως παρασκήνια, παραπολιτικά και ειδήσεις σημαντικές. Ευτυχισμένος άνθρωπος, να τον αντιγράψουμε, ήταν και αρχηγός του στρατού. Αυτό είναι το σημαντικό, φαντάζομαι. Βεβαίως έχουν περάσει ευτυχώς οι καταστάσεις. Να ήξερε τα σχετικά θέματα τότε, γιατί με αυτά που ασχολείται τώρα δεν ξέρει απολύτως τίποτα. Νιώθει σαν να κάνει μια αγκαρία. Σαν να του έχει πει κάποιος. Πάρ' τον Κασελάκη και βγάλ' τον εκεί, πήγαινε τον από τη Μακρόνισο μέχρι οπουδήποτε αλλού, ό,τι χρειαστείτε, εμείς είμαστε εδώ. Μια τέτοια εικόνα δίνει ο κύριος Αποστολάκης. Ευτυχώς όμως περνάμε καλύτερα, γιατί εμφανίστηκε στο TikTok. Έχουμε να τα πούμε καιρό και δεν έπρεπε. Του να πάρει ο διάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγά σπανά θεμάσαι. Olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la depresión. Έχουμε να τα πούμε καιρό. Γεια σου μα. Μα. Και δεν έπρεπε. Αλλά. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Μπορούμε να το κάνουμε. Το θέλετε να το κάνουμε? Θέλω μαζί να το κάνουμε. Το θέλετε να το κάνουμε? Θέλω να πάω, το κάνουμε. Στα χέρια σας είναι. Έχουμε να τα πούμε καιρό και δεν έπρεπε. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Και έρχεται μήνυμα εδώ ακροατή, γνωστός Τζίμις από το Ρότερνταμ, που μάλλον είναι Σιριζέος από ό,τι μπορώ να καταλάβω, αραιά και που τα βλέπω, και λέει ρε Θύμιο που σε καταντήσανε τα αφεντικά να κάνεις μονοθεματικές εκπομπές για τον Κασελάκη. Ή την εκπομπή την ακούσατε μέχρι τώρα που σε έχει πάει. Είχε Κασελάκη, ναι, γιατί είχε ομιλία και είναι πιπεράτος πάντα ο Κασελάκης. Ο τρόπος του, αυτά που λέει, τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ απασχολούν. Δεν είχαμε Μητσοτάκη εδώ καθόλου. Δεν είχαμε τους εκβιασμούς. Δεν είχαμε τον Μαρινάκη. Δεν είχαμε τον Αυγενάκη. Δεν είχαμε τον Άδωνη. Θα τον έχουμε και τώρα τον Άδωνη. Γενικώς δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά. Είχαμε μονοθεματική εκπομπή, που μερικές φορές την κάνουμε και μονοθεματική εκπομπή, ανάλογα πώς θα κινηθεί το πράγμα. Αλλά μου αρέσουν όλοι αυτοί οι τύποι που τους φταίει ο καθρέφτης και όχι το μπάχαλο που υπάρχει πίσω από τον καθρέφτη ή απέναντι από τον καθρέφτη, αυτό που καθρεφτίζει δηλαδή, ο καθρέφτης. Το αδιέξοδο το εντοπίζουν στις εκπομπές, στον αγωγό που τους φέρνει και τους θυμίζει όλη αυτή την αμαρτωλή και τραγική ιστορία που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και αριστερά, την τροπή δηλαδή, την τροπή της αριστεράς στην Ελλάδα. Θα πάμε κάτω στα θέματα της Γάζας, Ισραήλ, Χαμάς. Πρόσφυγες, Παλαιστίνη. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση στο Ισραήλ από το πρωί που λέει ότι δίνει διορία 24 ωρών στο 1 εκατομμύριο, περίπου 1,5 εκατομμύριο Παλαιστινίων που είναι στη Γάζα, να το εγκαταλείψουν μέσα σε 24 ώρες, γιατί προφανώς καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει μαγκελιό. Και με κανονικές συνθήκες 1,5 εκατομμύριο δεν προλαβαίνει να φύγει μέσα από ένα τέτοιο χώρο. Πόσο μάλλον άνθρωποι που ούτε αυτοκίνητα έχουν, που είναι μια ατέλειωτη κυψέλη η Γάζα, είναι μέσα στα κτίρια, είναι, το λέγαμε και προχθές, όσο είναι νησί δικό μας, η Άνδρωση Τίνος, μια τέτοια έκταση έχει, και είναι γεμάτο, είναι σαν την κυψέλη, όλο, δεν έχει ελεύθερους χώρους, τίποτα. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει να φύγουν τώρα, διότι κυνηγάνε, υποτίθεται, οι Ισραηλοί της Χαμάς τα στελέχη, τους μαχητές, τρομοκράτες. Αλλά θα την πληρώσει όλος ο λαός, γιατί εκεί συμβαίνει μια γενοκτονία με τις ευλογίες της Δύσης και της διεθνούς κοινότητας, κάτι μικρές εξαιρέσεις όπως και στη χώρα μας, όπως και αλλού, αλλά γίνεται μια γενοκτονία στα μάτια όλων και με τις ευλογίες όλων. Και είναι καλεσμένος στο ΟΑΝ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και επίσης, παιδιά, για ανθρωπιστικούς λόγους να ανοίξουν ένα διάδρομο και να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί από τη Γάζα. Κάπως δεν. Μπορείς να ξεχωρίσεις ποιοι από αυτοί θα είναι μέλη της Χαμάς και ποιοι όχι. Αυτό το ξέρουν τώρα γυναίκες, παιδάκια είναι μέλη. Γυναίκες πάνε μετά κριτικά και κρίνονται και παιδάκια. Σοβαρά μιλάτε. Παιδάκια είναι μέλη. Γυναίκες πάνε μετά κριτικά και κρίνονται και παιδάκια. Σοβαρά μιλάτε. Κυριάδη, αυτοί δεν πρέπει να φάνε, δεν πρέπει να πιούν νερό, δεν πρέπει να ζήσουν όσοι. Θα έπρεπε να έχουν πολεμήσει τη Χαμάς πολύ νωρίτερα, είναι η απάντηση. Δεν πρέπει να ζήσουν όσοι. Θα έπρεπε να έχουν πολεμήσει τη Χαμάς πολύ νωρίτερα, είναι η απάντηση. Και αφού δεν το κάναν λοιπόν, θα σκοτωθούν όλοι. Όλοι θα σκοτωθούν με τις βόμβες. 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Όσοι είναι λοιπόν αυτή η λογική, η βαθιά ανθρωπιστική λογική ενός χριστιανού που κάνει σταυρούς, πιστεύει σε έναν Θεό και λέει ότι αφού λοιπόν όλοι οι Άραβες της Γάζας, όλοι το σύνολο, δεν πολέμησε τη Χαμάς και πώς να πολεμήσει τον τρομοκράτη, τον τόσο φανατικό, και μέσα σε τέτοιες συνθήκες που πεθαίνουν κάθε μέρα ανήψια, ξαδέρφια, βλέπεις νεκρούς, κινδυνεύεις, ακούς βόμβες στο κεφάλι σου, όχι από το Σάββατο και εδώ. Τα τελευταία 70 χρόνια γίνεται αυτό. Και πώς να πολεμήσεις λοιπόν την τρομοκρατία που γεννιέται και τους εξτρεμιστές που γεννιούνται εκεί ανάμεσα. Και αφού λοιπόν δεν το έκαναν, δεν το έκαναν οι μανάδες με τα παιδιά, δεν το έκαναν οι γιαγιάδες με τα παιδιά, τα παιδάκια τα μικρά που σκοτώνονται, τα μωρά, αν δείτε βίντεο. Αφού λοιπόν δεν το έκαναν όλο αυτό, τώρα θα δεχθούν τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, το είπε και πήγε μετά, αγκάλιασε τα δικά του τα παιδιά και ένιωσε πάρα πολύ όμορφα ότι είναι καλός άνθρωπος και χριστιανός αυτός που το λέει αυτό. Θα ακούσουμε τον πρόσφυγα, αυτόν που ακούσαμε και χθες είχε βγει στην Γιάμαλη προχθές το βράδυ, χθες βγήκε στην Τατιάνα Στεφανίδου, είναι ο Μοχάμετ Ελπάτα. Τα κανάλια σας 24 ώρες καλύπτουν τον πόλεμο μονομερός από την πλευρά του Ισραήλ. Κανένας δεν λεμπάται, κανένας δεν αναρωτιέται τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Από τη Γάζα δεν υπάρχει ούτε ένας απεσταλμένος από ένα ξένο κανάλι. 17 χρόνια η Γάζα είναι εγκλωβισμένη. Οι άνθρωποι δεν έχουν τροφή, δεν έχουν νερό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χρόνια, 10 χρόνια λέει ότι η Γάζα δεν έχει κατάλληλο πόσο νερό. Δεν είδα να ενδιαφέρει κανείς. Κάθε τρεις και λίγο η Γάζα μπαίνουν, εσβάλλουν, βομβαρδίζουν, σκοτώνουν αθώους ανθρώπους. Δεν ενδιαφέρει κανείς. Μαύρο κλάμα, πρώτη φορά, αποθήτες, πρώτη φορά στην ιστορία της. Το Ισραήλ γίνεται θύμα, η ανθρωπότητα μαύρο κλάμα. 70 χρόνια, 75 χρόνια υποφέρει ο Παλαιστινιακός λαός, 75 χρόνια κατοχή, δεν μιλάει κανείς, δεν κλαίει κανείς. Βγήκε ο υπουργός άμυνας και μας είπε, ανθρωπόμορφα ζώα, και πήρε την άδεια όλο τον κόσμο να μας φάξει. Και όλος ο κόσμος είπε, ναι, εντάξει, το πρόβλημα δεν ξεκίνησε τώρα. Η Χαμάς δεν γεννήθηκε χθες. Το Παλαιστινιακό είναι 75 χρόνια. Η Χαμάς είναι τα τελευταία 10-20 χρόνια. Είναι η ένα μαθρέμα της Ισραηλινής κατοχής. Τώρα που η Χαμάς κάνει ό,τι κάνει, ρίχνετε την ευθύνη και επάνω μας, υποφέρουμε από τη Χαμάς και εσείς δέχεστε να μας καθαρίζει το υπεύθυνο κράτος του Ισραήλ επειδή η Χαμάς έκανε ούτε έκανε. Η Χαμάς είναι δικό τους η ένα μαθρέμα. Δεν είναι δική μου. Εδώ τα λέει και κατά της Χαμάς. Ο άνθρωπος αυτός είναι στην Ελλάδα, ξέρει ελληνικά. Και ήταν στην εκπομπή καλεσμένος χτες της Τατιάνα Στεφανίδου. Σε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που λέτε έχετε δίκιο. Και όταν σας ζητάμε να καταδικάσετε την Χαμάς, τη ζητάμε, γιατί δεν μπορεί κανείς να λέει ότι τα κοριτσάκια που χάθηκαν και τα μωρά που χάθηκαν είναι πάλι ας πούμε... Πάλι τα κοριτσάκια. Τα κοριτσάκια, κυρία μου, υπάρχουν και κοριτσάκια από την άλλη πλευρά. Από κοριτσάκια Παλαιστίνια βγαίνουν από το 48, τώρα του Ρουβιάκη που βγήκε με τους εθνοέρωες στο Ισραήλ, το 48 που βγαίνανε και λέγανε ναι, ήταν ωραία τα κοριτσάκια, τα βιάζαμε και μετά τα σκοτώναμε. Το 48, από το 48 γίνεται αυτό. Το καταδικάζει κανείς. Παλαιστινιακά κοριτσόπουλα που βιάζονται και σκοτώνονται δεν υπάρχουν. Είσαστε πραγματικά ντροπή. Πραγματικά ντρέπομαι από το λογαριασμό σας. Τώρα ξυπνήσατε ότι υπάρχει πόλεμο στην Παλαιστίνη. Τώρα ξυπνάει και ξυπνήσατε ότι υπάρχουν θύματα. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν θύματα. Δεν μας καλύπτει κανείς εμάς. Δεν υπάρχει ούτε ένας αποστολέας, ούτε ένας εκπρόσωπος τύπου από την άλλη. Δεν μπορεί να μπει κανείς, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Μέλη του ΟΗΕ είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και δεν μπορεί να μπει κανείς. Λοιπόν, σκοτώνουν δημοσιογράφους. Αυτό που λέτε εσείς. Σκοτώνουν δημοσιογράφους. Υπαλλήλους του ΟΗΕ. Δεν βγαίνει κανείς να διαμαρτύρεται. Και μετά θέλετε από εμάς να καθόμαστε στα αυγά μας να πεθάνουμε όμορφα και ήσυχα σαν καλά παιδιά. Να πεθάνουμε εκεί χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν. Συγγνώμη, αυτό είναι απάνθρωπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν ακούτε αυτά που λέτε. Όταν έχεις δίκιο μέσα σου, αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Τι ωραία που είναι η φωνή. Πώς βρίσκεις λόγια να περιγράψεις, ενώ δεν ξέρεις άριστα τη γλώσσα, και πόσο όμορφος γίνεσαι και πόσο όμορφος είναι ο λόγος σου. Όταν πραγματικά έχεις το δίκιο μέσα σου και το έχεις και βιωματικά το δίκιο, γιατί έχει δει, έχει ζήσει, μας τα περιέγραφε, τα ακούγαμε στη χθεσινή εκπομπή, ο Μοχάμεντ Ελπάτα, που είναι μια όαση σε όλα αυτά που γίνονται στα μέσα ενημέρωσης, όπου βγαίνει, λέει, περιγράφει μια άλλη εικόνα. Την ξέρουν όλοι νομίζω, απλά την παραγνωρίζουν, την αγνοούν για ο καθένας τους δικούς του λόγους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια 211-10-80-880, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό. Τι κάνεις, Απόστολε? Καλά. Εσύ? Απολαμβάνω τη ζωή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Είναι για απόλαυση. Όλος τυχαίως, μόλις το κουρτ πάει να κουνηθεί λίγο το κίνημα, έστω και λίγο, και πάει να πιστέψει ότι με μια απεργία στην e-food ή τέλος πάντων στην Κόσκο κάτι πετυχαίνει, όλος τυχαίως βρίσκεται ένα παλικάρι όμορφο, λιγερό και ικανό. Μη με ανάβεις τώρα, είναι και αριστερό. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Πάντα είναι αριστερό. Πολύ αριστερό. Πάει. Είναι εφοπλιστικό αριστερό. Αφοπλιστικά αριστερό ήθελα να πω. Αριστερό. Όλος τυχαίως, μόλις πάει λίγο να πιστέψει ο κόσμος στις δυνάμεις του, ναι. Βρίσκεται κάποιος να τον πάρει από το χέρι. Τους. Αριστερός πάντα. Άμα γιατί... είναι αριστερός, ας μας πάρει και από το πόδι, ρε παιδί μου. Αριστερό να είναι όμως. Αριστερό πάντα. Έτσι είναι το προσόν. Άμα είσαι αριστερός, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Τέλειωσε. Έλα. Ο Τεμπονέρα θα πάει στην Πάτρα και θα ψηφίσει Πελετίδη. Ναι. Πολύ ωραία. Και μπράβο του. Τι να ψήφιζε, αυτόν που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, ήθελα που μέλος της Νέας Δημοκρατίας είχε σκοτώσει τον πατέρα του. Αυτό ήθελα να πω, λοιπόν. Δηλαδή θέλει, αλλά δεν δύναται. Όχι, θα πάει και θα ψηφίσει, είπε τον Πελετίδη. Τι να ψηφίσει, παιδί μου, άλλο. Ναι, άλλο, θα ψηφίσει τον Πελετίδη. Αυτό λέω, δεν γινόταν άλλο. Ναι, ωραία. Δεν είχε πολλές επιλογές. Το θέμα μου όμως είναι άλλο. Γιατί παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ και εμένα, το θέμα μου αυτό είναι. Το πώς θα νιώθει, ρε παιδί μου, θα παραμείνει σε ένα κόμμα το οποίο θα στηρίξει αυτό. Που ήταν οι δολοφόνοι του πατέρα του. Εντάξει τώρα, πολιτικές είναι αυτές. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Ρε φίλε, όχι. Έχουμε πολιτικό πολιτισμό. Σε δολοφονία, σε δολοφονία. Πολιτικό πολιτισμό. Κάπου θα τα βρίσκουν τώρα, εσύ τι θες. Τα ίδια μνημόνια έχουν υπογράψει. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Α τα μνημόνια, α τα όλα τα άλλα. Στο προσωπικό επίπεδο το πιάνω αυτή τη στιγμή, α πούμε. Όχι, απλά εγώ σου διευρύνω του θανάτου που προέκυψαν. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Αλλά σου λέω σε προσωπικό επίπεδο θα συμβιώνει, θα συνεπάρχει. Ωραία, αφού θα ψηφίσει η Πελετίδη. Το είπαμε αυτό, τόλισε. Δηλαδή πώ χωράει ο εφοπλιστή. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Έτσι χωράει και ο Κρυφοκουκουές. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια μεγάλη αγκαλιά του ό,τι να είναι. Μια μεγάλη χαβούζα τα χωράει όλα, μάλλον. Δεν θα ήθελα. Είδε τελικά ότι η Γερμανίδα που βιάστηκε, σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε και τη κόψαν το κεφάλι τελικά είναι εντάξει σε μια κλινική στη Γάζα. Να μην πιστεύουμε πολλά από αυτά που διαβάζουμε. Σε λίγο θα βγουν και οι κορμοράνοι. Κορμοράνος, δεν ήταν τότε αυτό στο πόλεμο του Ιράκ. Ναι. Γι' αυτό μην πιστεύουμε πάρα πολύ από αυτού που διαδίδουν ότι δολοφονήσαν και κάναν και δείξαν. Πολλά έχουν δει ότι είναι μούφα. Να είμαστε λίγο ξυπνοί. Ναι. Περικλής, φορτηγό. Έλα, Περικλή. Αχ, τι κάνεις το φορτηγό, είσαι μόνος? Ναι, είμαι μόνος. Το κρεβάτι πίσω είναι άδειο? Ναι. Η βία είναι μόνο στα χαστούκια και σε αυτά? Άντε καλά, είναι βία το χαστούκι. Τις εικόνες βίας που είχαμε δει με ένα χαστούκι που είχατε ρίξει ένα πολύ. Βία, χαστούκι είναι βία. Το χαστούκι το κάνουμε και στον έρωτα. Βία. Δεν είναι να βλέπουμε κάθε μέρα να χαλάμε τη ζωή μας και μερικοί να περνάνε υπέροχα. Βία είναι που υπάρχουν οι μπέοι, αγάπη μου. Βία είναι από μόνο του αυτό. Αυτό μπέο το βλάκα. Αυτό δεν τον βλέπει κανένα. Δεν τον βλέπει, αλλά κάποιοι τον ψηφίζουν. Κάποιες μειοψηφίες, αλλά είναι αρκετές για να βγει. Ο Μπακογιάννης που ταΐζουμε 50 χρόνια Μητσοτάκηδες δεν είναι βία. Και ο Μπακογιάννης, όλοι αυτοί, όταν λέω Μπέι, εννοώ και αυτούς που γεννάει ο Μπέισμος. Οι Μπέιδες υπήρχαν χρόνια τώρα. Από το παρελθόν έχουν συναντήσει τους Μπέιδες. Είναι ψυχολογική βία, έχουμε βάλει τη σωματική βία. Κανείς δεν νοιάζεται για κανέναν. Εγώ αυτό πήρα μόνο να πω. Πιστεύω ότι το κουκουέ θα πάμε καλύτερα. Από εκεί και πέρα τώρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά σε πήρα σήμερα, όχι με κέφι. Πολύ απογοητευμένος και πολύ στεναχωρημένος. Μπορούμε να το κάνουμε! Θέλω μαζί να το κάνουμε! Το θέλετε να το κάνουμε! Θέλω να πάω, το κάνουμε! Ποιος δεν θα ήθελε και ποιος δεν θέλει να σηκώσει το χέρι του. Με αυτά και με αυτά, πέσαμε λίγο έξω. Μας πέταξαν και οι προηγούμενοι, είναι η αλήθεια. Οπότε πάμε κατευθείαν στις παραγγελιές αφιερώσεις σας. Όπως κάθε Παρασκευή, βάζουμε τέτοια ώρα. Αυτές μας οδηγούν στις άλλες διαφημίσεις. Και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. Μια παραγγελιά θέλω να μου βάλεις στο Γκασελάκι τη στιγμή που λέει στους βιομηχάνους ότι έφυγε για το εξωτερικό όχι από πολυτέλεια και να τον κολλήσεις με ένα άλλο κατατρεγμένο αγόρι, το γιο του ιδιοκτήτη του Βίκο που ήρθε πίσω στην Ελλάδα να αρπάξει την ευκαιρία. Τον έναν και τον άλλον. Μετανάστευσα από την Ελλάδα όταν ήμουν έφηβος. Ένας από τους χιλιάδες νέους ανθρώπους που επέλεξαν τον δρόμο του εξωτερικού, όχι για πολυτέλεια, αλλά από ανάγκη. Αλλά μας ήρθανε ανάποδα τα πράγματα και αλλάξανε τη ζήση μας φύρδιν. Πώς την αλλάξανε? Φύρδιν. Πάλι καλά που δεν την αλλάξανε μίγδιν. Το 2020, το καλοκαίρι, που ήμουν στο Mountain View της Καλιφόρνια. Όχι για πολυτέλεια, αλλά από ανάγκη. Έβλεπα την Ελλάδα να αλλάζει και είχα αυτό το φόμο και έλεγα... Θα φύγει το τρένο και δεν θα το προλάβω. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω στην Ελλάδα, να γυρίσω στα Γιάννενα. Όχι για πολυτέλεια, αλλά από ανάγκη. Και αυτή τη στιγμή εργάζομαι, κάνω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, είμαι σαν supply chain manager, συμμετέχω στο συντονισμό και στην υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία Βίκος. Όχι για πολυτέλεια, αλλά από ανάγκη. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Με στο χώμα η γη μου. Τα χαλάσματα ζω. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν στον ουρανό. Αποστόλη! Έλα! Έλα, πώς είσαι? Καλά! Το ρίξε? Το ρίξα! Μπράβο, μπράβο. Οπα, τι είναι καλέ? Ο μικρός μου σου μιλάει, ρε, ο μικρός μου. Δεν τον άκουσα το μικρό σου. Βάλε μου την Παρασκευή, ξέρεις, θέλω δύο κομματάκια. Mm. Θέλω το απόσπασμα του σύντροφου του Νίκου, του Μπογιόπουλου, από χτες από τον Μπέο. Αναγνωρίζω, ναι, κύριε Μπέ, ότι είστε δήμαρχος Βόλου. Λέω λοιπόν ότι δεν είστε λαϊκός άνθρωπος. Λούμπεν είστε. Ένα λούμπεν είστε, στοιχείο, λούμπεν στοιχείο. Αυτό είστε. Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Η σαπίλα κερδίζει, το έλος επιπλέει, χωρίς να κάνω ευθείες αναγωγές. Εσύ τι είσαι, ποιο είναι το επαγγελμά σου? Εγώ είμαι πολίτης αυτής της χώρας που είχε διαβάσει ότι και ο Εσκομπάρ ήταν γερουσιαστής στην Κολομβία. Και το απόσπασμα από τους άλλους τους συντρόφους που είχαν πάει τότε στα πλημμυρισμένα και εμφανίστηκε αυτό το σκουπιδάκι και άρχισε να τους λέει διάφορα. Και τον πήρανε παραμάζωμα και ακόμα τρέχει. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους οι οποίοι τρώνε σφαλιάρες και μετά κόβουν τα χέρια τους και τους ψεφίζουν και τέτοια. Με στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Έλα, Αποστολάρα μου. Καλά, έχω να σου πω πολλά, ας πούμε, για. Μην τα πεις. Αλλά θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο τους άσχετους, ρε παιδί μου, που δεν ξέρουν που έχουν πάρει. Και τελικά εσύ τους ανακαλύψεις ότι είναι χρυσαυγίτες. Και παίρνουν για να πούνε τη μαλακία τους. Σε ένα πείρα. Ξέρετε, γιατί αυτοί παρακολουθούν, έτσι. Παρακολουθούν, αλλά βλέπουν ότι αυτά που λέμε είναι αληθινά κτλ. Αλλά σου λέει, κάτσε να πω μια μαλακία. Καταλαβες. Γιατί έχουν επιλογή, έχουν να πούνε κι άλλα εκτός από μαλακία. Εντάξει, μόνο μαλακία έχουν να πούνε. Μια αφιερωσούλα με αυτούς. Να γινόταν καμία νεκρανάσταση, να έρχονταν κάποιο Γιώργος Παπαδόπουλος να ησυχάζαμε για μερικά χρόνια. Αυτό ακριβώς. Αυτό να φτιάξουν κανένα δρόμο, ρε παιδί μου. Πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Εγώ το καλοκαίρι που θα πάω διακοπές ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Α, να κάνω μια πρόταση. Ναι. Με λιγαλάς. Πάτε να μας βάλετε σε περιπέτειες. Ποιος? Εσείς. Εμείς πάμε να σας βάλουμε σε περιπέτειες. Εσείς. Αυτό που δεν ψηφίσατε από το Σαμαρά και το Βενιζέλο να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Στο διάλογο να χάνεστε. Τι είπατε? Τίποτα, σας έβρισα. Εμένα ναι. Εσάς ναι. Εβρίσατε? Ναι. Πολύ άσχημα. Είσαστε γαμμένα δημοσιογράφοι. Μην μπλέκετε τα θέματα. Θα σε βγάλω όλους οι Χρυσή Αυγή έναν. Πες το από την αρχή, μου το έκρυβες. Με στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί κι όλοι οι φίλοι παλιοί μου σκίες από αίμα στη χαραυγή. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο Βελουχιώτης, ο μεγαλύτερος αλληταράς. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μην παίρνετε κονσέρβες στο σπίτι, μην κάνετε καμιά τρέλα μόνοι σας. Κάτι άλλο. Αλλά ακόμα και να μην έχετε, κάποια μέρα γιατί φοβάται θα μπούμε εμείς με τις κονσέρβες, μην ανησυχείτε. Έλα, ρε. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Διπλή. Κάπε Ιντιφάντα και Παλαιστινιακό από υπεραστικούς. Δεν ταιριάζουμε καθόλου μουσικά, αλλά ταιριάζουμε τα νόημα. Πώς με δυο χέρια να τους χτυπήσω. Πώς με ένα σώμα να αντισταθώ. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω. Κατά που ερπίστριες ό,τι αγαπώ. Πώς με δυο χέρια να τους χτυπήσω. Πώς ένα σώμα να εκραγεί. Κατά που ερπίστριες όλη η ζωή μου. Η Παλαιστίνη αιμορραγεί. Και ένα τραγούδι Song for Palestine από το Roger Waters. Για ένα παιδί να μεγαλώσει στην Ελλάδα, μόνο φρίκ βλέπει κάθε μέρα. Είναι εγκλωβισμένη εδώ και 17 χρόνια από παντού. Δεν βγαίνει κανένας, δεν μπαίνει κανένας. Τους αφήνουν τρόφιμα με το σταγνόμετρο, εγκλωβισμένοι 17 χρόνια. Τους βομβαρδίζουν κάθε τρεις και λίγο. Δεν πήρε χαμπάρι ο Ρωμανός. Αυτό ο Ρωμανός το παρατράγουδο έγινε κάτι στη Νέα Δημοκρατία εκπρόσωπο, τύπου κάτι τέτοια. Ναι, το ξέρω αυτό, ναι. Τι. Α, ναι. Δεν το αναφέρατε γιατί ποιο ασχολείται. Μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ ασχολείστε όλοι. Πόσο σημαντικό είναι, μωρί αυτό. Βρε, είναι σημαντικό γιατί θέλω να φτάσω σε μία αφιέρωση την Παρασκευή. Θέλω λοιπόν να βάλει κάτι που θα λέει αυτό ο μαλάκας ο Ρωμανός, το παρατράγουδο, και μετά να βάζει ένα από αυτόν τον ωραίο το Ρωμανό, αυτόν τη μυθολογία του Χατζηδάκη. Όλο ποιο θε. Ναι, ναι. Έτσι απάνω του, μωρέ. Βάλε το ο Τζόνι Σίμο Μπόγια Χάιχο Χάιχο. Πήγαινα κάθε εβδομάδα σε ένα καραόκε που γινόταν. Ξεκίνησα για πλάκα να λέω και ένα δικό μου. Μου πρότεινε αυτός να το βάλουμε γιατί είχε κέφι, είχε χαβαλέ και μπήκε σε μια συλλογή αυτό το τραγούδι. Ο Τζονίσιμο Μπόγιας χάιχο, χάιχο. Τους φίλους μου έχω σφάξει. Χάιχο, χάιχο. Ο Τζονίσιμο Μπόγιας χάιχο, χάιχο. Τους φίλους μου έχω σφάξει. Χάιχο, χάιχο. Ναι, Αποστόλη. Έλα. Είσα χθες στην παράσταση. Μπράβο. Και. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Αυτό έχω να σου πω. Α, αυτό έχεις μόνο. Ήθελα να κάνω και μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή. Θα ήθελα να μου βάλεις το Ελλάς του Παπακουσταντίνου. Το Ελλάς, γιατί? Ένα από τους εκλογών. Τώρα είναι εκλογές. Ναι, το ξέρω, αλλά το αποτέλεσμα. Καλά, έχει. Νομίζω ότι. Μιλάει για ροφιχτό, Αποστόλη. Μέσα σε όλη αυτή τη δίνη. Ό,τι ο πες μου τι θα μείνει. Ο μεγάλος περίπατος. Σου φωνάζω, μα εσύ δεν μου μιλάς. Πάμε λοιπόν, Νάνση. Ψάχνεις για το μεγαλείο. Στο κρίμα που κανείς δεν με λέει πια Κωστάκη. Και εγώ ξένος μετανάστης σου Ελλάς. Μια νίκη κόλλων. Ελλάς. Ελλάς. Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Οι πολίτες είναι πρόβατα. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε. Σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό. Γι' αυτό Αποστολιά μου. Γεια σου, Μανάρη. Τι κάνεις? Καλά είσαι. Σε πεθύμησα. Αχ, πεθύμησε με. Πήρα να σου πω ότι εχθές ήμουν γραμματέας στις εκλογές. Οχοχοχο. Πόσα έκλειψες, λέγε. Δεν έκλειψα καθόλου, απλά απελπίστηκα με αυτά που έβλεπα γύρω μου και σκέφτηκα ότι μας ταιριάζει πάρα πολύ ένα τραγούδι που θα ήθελα να ακούσω από σένα. Αν συμφωνείς, βέβαια, εντάξει, δεν θα σου κάνω. Ναι, για πες ποιο. Εγώ για τη δουλειά σου. Θέλω το Καληνύχτα Ελλάδα από τους Going Through, αλλά το White, όχι το Blue. Το White? Ναι, είναι δύο. Θα τα πατήσω τώρα, δεν ξέρω. Είναι σαν τις οδοντόκρεμες. Ναι. Α, η μία είναι χωρίς φθόριο, η άλλη είναι. Κατάλαβα, εντάξει, οκ. Okay. Σκέτο το θέλες. Ναι, δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω πολύ. Σε συμπαθώ. Να σε καλά. Καληνύχτα Ελλάδα, με σε κοιμήσου. Τη ζωή μου έξω από τη ζωή σου. Γιατί έγινε και σου φέρε πόντο. Το καθρέφτη κοίτας ύφτες και μόνο. Χατζη Νικολάου, αφιέρωση θέλω. Είχε εμφανιστεί ο Μπέος που λέει ότι είναι από φίλους δημοτικού και προσπαθεί να μην υποτιμά τους άλλους. Και ο Νικολάκης το απαντάει ότι δεν προσπαθεί και ιδιαίτερα. Εγώ μιλάω ελεύθερα, εκφράζομαι ελεύθερα και προσπαθώ με αυτή τη μόρφωση που έχω, τελειόφυτος δημοτικού, να μην προσβάλλω. Αυτά είναι. Άμα τους αρέσουν. Δεν το προσπαθείτε και ιδιαίτερα. Και μετά βγήκε ο Μπογιόπουλος, το ρωτάει τον Μπογιόπουλο τι απαγγέλλεστε. Τι η σαπίλα κερδίζει χωρίς να κάνω ευθείες αναγωγές. Εσύ τι είσαι, ποιο είναι το επάγγελμά σου. Είμαι ποιος, ο απόφοιτος δημοτικού. Εκεί πέρα που λέει απόφοιτος δημοτικού, θέλω να μου βάλεις τον Χατζηχρήστο που λέει 4 χρόνια σε κάθε τάξη, έπαιξε το μυαλό μου και παφ. Εμένα εντύπωση μου κάνει πώς αποφύτησε το δημοτικό. Αυτό εμένα. Εντάξει, το δημοτικό το παίρνουν όλοι. Ναι, εκεί ας πούμε εγώ μπερδεύομαι. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Εμείς οι δάσκαλοι θέλουμε που δεν τους κόβουμε. Οπότε θέλω αυτό να το βάλεις με τον Χατζηχρήστο και να μην ξεχαστούν οι βοηθότες να το ευχαριστούν στην επόμενη γενοκτονία, έτσι εννοείται. Και προσπαθώ με αυτή τη μόρφωση που έχω, τελειόφυτος δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Το σημείο στο οποίο διαφέρει το Μουσείο της Αργούς αφορά στην αύλη υπόστασή του. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο Σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθα μόνο. Που θα φιλοξενήσει στοιχεία της αύλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 4 χρόνια σχολείο, κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Τι να κάνουμε εσύ, τώρα, εντάξει. Να γίνουμε λουλούδες. Άδεια τα χέρια μου, αίμα ποτίσανε. Σφιχτές γροφιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε. Για ζωή πολεμώ. Και μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα του Μπεκιστάν Χάρης Αλεξίου. Η Κίνα στο σοφό κομφουκίο. Κι εγώ σε ένα τρελό κομφούσιο. Ρε κάνε άκρη ρε! Κάνω λογαριασμούς, δεν βρίσκω άκρη. Μετά το ρίχνω στους λυκούς και βγάζω δάκρυ. Μα δεν το κάνω του Μπεκί. Σάγα! Πώς το κάνουν μερικοί. Σκασμός. Κι απ' το πολίτο του Μπέκη αμάν γίναμε πια του Μπεκιστάν. Μια αφιέρωση Πολάκη μαζί με Μπέο. Πού κολλάει ένα με τον άλλο, δεν καταλαβαίνω, σε παρακαλώ. Ο Πολάκη, όλοι σα και μόνο μου. Ο Μπέο με τα χαστούκια κτλ. Δεν ξέρω, μπορεί να το συνδυάσει. Άμα δεν ξέρει να μιλέ. Υπάρχει και ένα 38% το οποίο δεν σα ψήφισε. Μετά τι χθεσινέ δηλώσει και μετά και τι εικόνε βία που είχαμε δει με ένα χαστούκι που είχατε ρίξει ένα πολύ. Βία, χαστούκι είναι βία. Όλοι σα και μόνο μου. Σα έχω. Εγώ ω Μπέο έτσι αντιδρώ, κύριε. Σα έχω. Οι διαφορέ λύνονται. Με τα χέρια, ας πούμε, αυτή είναι η λογική. Λίστετες με καλτσόν. Δεν τζακίζω το φρύδι μου. Τι να κάνουμε εσύ, τώρα, να γίνουμε λουλούδες. Σας έχω, τέλος.